بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اصحاب الفروض. اصحاب الفروض مضاف و مضاف الیه هست، یعنی صاحبان فرضها، صاحبان اونایی که سهمیشون چی هست؟ مقدر هست، تعیین هست. و چرا ابتدا ما اصحاب فروض رو میخونیم بعدش عصبه ها رو؟ به خاطر اینکه خودش میگه نبدأ بأصحاب الفروض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. میگه شروع میکنیم به اصحاب فروض، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که الحاق کنید فرضها را به اهلشان، هر آنچه باقی ماند پس به اولاترین شخص مذکر. اولویت بندیان یعنی مذکرهایی که اصلا اولویت بندیان، یعنی اونی که اولاتر هست که بعدا میگه کدوم اولاتر هست. مثلا شخصی فوت کرده، پدر دارد و پسر، اینجا دیگه ما پسر رو اصلا حساب میکنیم، پدر رو سهمیه فقط میدیم، چون پسر از پدر اولاتره در ارث بردن. یا شخصی فوت میکنه، پسر داره و عمو دیگه نمیبره، اولا کی هست؟ اگر پدر اونجا برد به خاطر اینکه پدر هم جز ذوی الفروض هم عصبه هست. فاصحاب الفروض عشره، اصحاب فروض ده تا میبشن، از زوج شوهر و زوجت و فاکثر، همسر یا بیشتر، یعنی یک زن داشته باشد چه بیشتر، دو سه چار، والام مادر، والاب پدر، والجد پدر بزرگ، والجدت و فاکثر مادر بزرگ یک نفر یا بیشتر، والبنات دختران، و بنات الابن دختران پسر، والاخوات لغیر ام خواهران، خواهرانی که غیر مادریند. جان؟ یعنی خواهر میت هستن، شقیقه هستن، هم از طرف پدر هم از طرف مادر، یا خواهرش هستن از طریق پدرش، خواهرای مادر نباشن، چون خواهرای مادر جداگانه اونا رو بیان میبره. و اولاد الام، اولاد ام، حالا چه خواهر باشن چه برادر، اولاد ام هستند. پس این ده نفر صاحب فروض هستند. ابتدا میاد از زوج شروع میکنه، یعنی شوهر، میراث و زوج، یرث و زوج من زوجیت هی النصف، شوهر از همسرش یک دوم، نصف یک دوم رو میبرد، الا لم یکن لها فرع وارث، اگر اون همسرش زنش فرع وارث نداشت، هر فرعی نه، فرع وارث. والفرع الوارث هم الاولاد، فرع وارث فرزندان هستند، و اولاد الابناء و ان نزلوا، و فرزندان پسران، و اگر چه اینطوری برود پایین تر، یعنی فرزندان پسران پسران. فاما اولاد البنات فهم فروع غیر وارثین، اما فرزندان دختران اینا فرع هستند اما ارث نمیبرند. فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث، این فرزندان دختر حاجب نمیشوند، محجوب نمی کنند کسانی را که فرع وارث اونها رو محجوب میکند. مثلا فرع وارث ابن ابن، ابن ابن شوهر رو از یک دوم به یک چهارم محجوب میکنه، ها؟ ولی پسر دختر حاجب نمیشه، کسی رو محجوب نمیکنه. متوجه شدی؟ بله، نوای دختری. پس شوهر یک چهارم میبره زمانی که زنش که فوت کرده فرزند یا فرزند پسر نداشته باشه. و یرث الربع، و شوهر یک چهارم میبرد، ان کان لزوجته فرع وارث. یک چهارم هم میبره از همسرش زمانی که همسرش زنش فرع وارث داشته باشه، سواء کان من، حالا این فرع وارث چه از این شوهر باشه او من غیری، چه از شوهر دیگری، مهم اینه که اون زنی که فوت کرده اگر فرع وارث داشته باشه شوهر یک چهارم میبره. لقوله تعالى بدليل قول الله متعال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت. برای شماست نصف آنچه را که ترک کند همسرانتان اگر زنانتان فرزند نداشتند. پس اگر فرزند داشتند برای شماست یک چهارم از آنچه که ترک کرده اند. ولفظ الولد و لفظ ولد یشمل الذکر والانثى من الاولاد، لفظ ولد شامل مرد و زن میشه از فرزندان، و اولاد البنین و النزلو و شامل فرزندان پسران میشه و هرچی پایین تر بره، یعنی فرزندان پسران پسران. فلو هلكت امرأة عن زوج واب، مثالی آورده، یکی از خوبی های این کتاب بعد از هر مسئله مثالی میاره. اگر فوت کرد زنی شوهر داشت و اب، عن زوج واب، چی داشت؟ شوهر داشت و اب. اینجا شوهر ذو الفروز، اب عصبه هست، ابتدا سهمیه شوهر رو میدیم بعدش باقی مانده رو میدیم به کی؟ به پدر، چون عصبه هست. خب شوهر اینجا یک دوم میبره، چرا؟ چون فرع وارث نیست. فلی زوجی النصف، زوج نصف رو میبره، لعدم الفرع الوارث، به دلیل عدم فرع وارث، والباقی للاب، باقی مانده که یک دوم هست برای پدر هست. ولو هلکت عن زوج و ابنین، اگر فوت کرد زن و شوهر داشت و یک پسر، اینجا فلی زوجی الربع، شوهر یک چهارم مالو میبره، لوجود الفرع الوارث، به خاطر وجود فرع وارث که پسر داره میت، والباقی للابن، باقی مانده مالکی هستند ابن هستند. این شد از میراث شوهر. میراث الزوجتی ترث الزوجتو من زوجیها الربع، ارث میبرد زن از شوهرش یک چهارم، الم یکن له فرع وارث، اگر شوهر فرع وارث نداشت، و ترث الثمن، و یک هشتم میبرد ان کان له فرع وارث منها او من غیرها. اما اگر شوهر فرع وارث داشت، حالا چه از اون زن چه از زن دیگر فرقی نمی کند، اینجا دیگه زن یک هشتمو میبرد، ولا فرق بین ان تكون الزوجه واحده او اكثر، فرقی نمی کند که زن یکی باشد یا سه تا یا دو تا یا چهار تا، فرقی نمی کند، همین یک هشتم بینشون تقسیم میشه. فلا یزید الفرض بزیادتهن، سهمشون با به خاطر تعدادشون اضافی نمیشه به خاطر زیاده بودنشون. لقوله تعالى بدليل قول الله متعال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. براي آنان است يك چارم آنچه که شما مردان ترک کنید اگر شما مردان فرزندی نداشتید. اگر شما فرزند داشتید پس برای زنان هست ارث یک هشتم از آنچه که شما ترک کرده اید. فلو هلك امرؤ عن زوجة واب، مثال آورده، اگر فوت کند مردی و زن داشته باشد و پدر، فلزوجة الربع، سهم زوجه یک چهارم هست، لعدم الفرع الوارث، به دلیل به خاطر نبود فرع وارث، والباقی للاب، باقی مانده مال پدر میشد. بله. ولو هلك عن زوجة وابن، اگر فوت کند همسر داشته باشد و پسر، ان زوج و ابن، اینجا اشتباهی نوشته، مال شما هم پی دی اف اشتباهی نوشته، ولو هلك عن زوجة و ابن نوشته، این اشتباهه، ولو هلك نه درسته درسته درسته چون شوهره بله شوهره هلکه است درسته درسته ولو هلکه عن زوجتین اگر مرد فوت کرد و ذهنم رفت روی زن اگر مرد فوت کرد و یک زن داشت و پسر فل زوجتی از سمون زوجه یک هشتمو میبره لوجود الفرع الوارث به خاطر فرع وارث و الباقی للابن باقی مانده میشن برای پسرش این شد از میراث زوجه میراث الام میراث الام اما ثلث و اما سدس و اما ثلث الباقی مادر یکی از این سه حالت داره یا یک سوم میبرد یا یک ششم یا یک سوم باقی مانده مال را هر سه حالتش رو بیان میکنند احدها الا یکون للمیت فرع وارث ها فترث الثلث بثلاثه شروط یک سوم میبره با سه شرط مادر یک سوم میبرد از میت با سه شرط احدها الا یکون للمیت فرع وارث میت فرع وارث نداشته باشه دختر و پسر الى آخر فرع وارث نداشته باشه الثانی الا یکون له عدد من الاخوه او الاخوات او منهما میت برادران خواهران یا قاطی از برادران و خواهران نداشته باشد حالا چه اینجا منظور از خواهران و برادران یعنی دوتا به بالا دوتا برادر نداشته باشه دوتا خواهر نداشته باشه یا یک برادر و یک خواهر قاطی ها فرق نمی کنه مهم اینه که از دوتا بالاتر نداشته باشه اگر داشت اون موقع سهمیش کم میشه الثالث الا تكون المساله احدى الامريتين مساله یکی از دو امریتین نباشد که هم بیان شد قبلا و هم بعدا بیان میشه و ترث السدس ان كان للميت فرع وارث مادر یک ششم را میبرد اگر میت فرع وارث داشت او کان له عدد من الاخوه او الاخوات او منهما یا تعدادی از برادران یا خواهران یا جفتشان داشت لقوله تعالى بدليل قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس سحبية مادر جبيان كرده وبرأي أبوين پدر و مادر هر يكي ازان دوتا يكششم هست مما ترك ازان چكي میت ترک کند ان کان له ولد البته اگر میت ولد داشت فإن لم يكن له ولد اگر میت ولد نداشت و ورثه ابواه و پدر و مادر از او ارث میبردن فلأمه الثلث در این حالت مادر یک سوم میبرد فإن کان له اخوه اگر برادر داشت یعنی این جمله به ما قبل ربط داره این فا هست اگر برادر داشت فلی امه سدس باز هم مادر چقدر چی میبره؟ پس اگر فرع وارث و برادران داشت مادر یک ششم میبره ولا فرق بین ان یکون الاخوه ذکورا او اناثا او مختلفین فرقی ندارد که اخوه مرد باشند یا زن باشند یا مختلف باشند یعنی زن و مرد اشقاء شقیقه باشند یعنی پدری و مادری او لابن یا برادران پدری باشند مال میت او لام یا مادری ولا بین ان یکون وارثین او محجوبین بالاب فرقی نداره که ارث ببرند یا پدر اونا رو محجوب کرده باشد یا پدر اونا رو چکار کرده باشد ولی اگر اونجا وجود داشته باشند ولی اینکه اصلا ارث نبرند مادر یک شیشومه كما هو ظاهر الآية الكريمة بيجي ظاهر آية كريمة همين هست لأن الله فرض للأم الثلث مع الأل زيراك الله فرض قرباني داس براي مادر يكسي ومرا همراه با پدر ثم قال سفس گفته فإن كان له إخوة فلأمه السدس اگر برادر داشت برادران داشت مادر چي ميبرد اگر اخوت داشت مادر ششم یک ششم میبره فاتا بالفاء الداله على ارتباط الجمله الثانيه بالاولى وبنائها عليها میگه فایی آورده روی این که دلالت بر این میکنه که این جمله ارتباط دارد با اون جمله قبلی و بنای بر همون هست والاخوه لا يرثون مع الاب این در حالی است که برادران همراه پدر ارث نمیبرند برادران همراه با پدر ارث. و مع ذلك با این حال فجعل للأم السدس في هذه الحال، با این حال برای مادر یک ششم قرار داد. و هذا هو قول جمهور العلماء، قول جمهور علماء همینه که اگر اونا ارث هم نبردند مادر چی میبره؟ یک ششم میبره. و اختار شیخ الاسلام ابن تیمیه انهم لا يحجبون الأم الى السدس اذا كانوا محجوبين بالآب. اما شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه این نظریه رو برگزیده است که مادر رو به یک ششم حجب نمی کنند، یعنی از یک سوم به یک ششمش حجب نمی کنند اذا کانو محجوبین بالاب، زمانی که خودشون محجوب باشند به وسیله پدر. متوجه شدی نظریه شیخ الاسلام رو؟ شیخ الاسلام میگه اگر پدر وجود داشت، میگه شیخ الاسلام میگه اگر برادران محجوب بودند اون در این حالت مادر دیگه یک سوم میبره، یک ششم نمیبره. ولی جمهور میگن نه، بگذار چه برادران محجوب بشند چه محجوب نشند، موقعی که وجود داشته باشند مادر یک ششم میبره. شیخ الاسلام میگه به شرطی یک ششم میبره که اینا خودشون محجوب نباشند، اگر محجوب باشند مادر یک سوم میبره. حالا مثال هم میاره جلوتر. اذا كانوا وهو خلاف ظاهر الايه الكريمه، يعني مثال رو میزنه که برای همه روشن میشه و این برخلاف ظاهر آیه کریمه است. فعلى قوله، بر اساس قول ابن تیمیه، لو هلك امرء عن ابوين واخوين، دقت داشته باشید اینجا با این مثال واضح میشه. فلو هلك امرء عن ابوين واخوين، اگر فوت کرد شخصی از پدر و مادر، یعنی پدر داشت و مادر، و اخوین و دو تا برادر، کان للام الثلث، مادر چقدر گیرش میاد؟ ولی بر اساس قول کی؟ بله. والباقی للاب، باقی مانده برای کی میشه؟ برای پدر. بله، برادرها که نمیبرن چون پدر وجود داره، نه برادرها. اما و علی قول الجمهور، قول جمهور چی میگه؟ للام الثلث فقط. جمهور میگن مادر یک ششم میبره، والباقی للاب، باقی مالکیان. بس الان فهمیدی دیگه؟ بله. وانظر لو هلك عن ام و اخی شقیق و اخی لاب. حالا یه مثال دیگه رو میاره که واضح تر میشه باز هم، و میگه نگاهی بیانداز به این مثال که اگر فوت کرد شخص مادر داشت، اخ شقیق داشت و اخی لاب داشت. چه داشت؟ اخ شقیق و اخی لاب. خب اینجا خیلی جالبه، واضح میشه. فهل يكون للأم الثلث على قول الشيخ؟ آیا اینجا مادر یک سوم میبره بر اساس قول الشيخ؟ لأنه ليس معنا وارث من الإخوة إلا واحد، چون اینجا فقط از اخوه یک نفر میراث بر وجود داره. کیه اون؟ اخ شقیقه، اخ لعب که ارث نمیبره. بله. الظاهر نعم، ظاهر میگه بله، له الثلث قياسا على ما اذا حجب الإخوة بالاب. میگه بله، اینجا مادر یک سوم میبره. قیاسش میگیریم بر زمانی که برادران به وسیله پدر چی میشدند؟ حج میشدند. والله اعلم. و ترث ثلث الباقی فی العمریتین، و مادر حالت سومش رو داره بیان میکنه، میگه ارث میبره باقی مانده مال رو در عمریتین، یعنی ابتدا که اومدیم سهمیه شوهر یا سهمیه همسر رو جدا کردیم، بعد هرچی باقی ماند یک سوم رو بهش میدیم، از ابتدای مال یک سوم رو بهش نمیدیم. فالمسئله تو دقت داشته باشید، عمریتن چه است؟ این که شخصی مرد فوت کند شوهر داشته باشد، مادر و پدر، یا اینکه فوت کرده باشد زن داشته باشد، مادر یا پدر. در مسئله ای که پدر و مادر هستند با شوهر، یا پدر و مادر با همسر، اگر چنین مسئله ای داشتیم اینا عمریتین هستند. و در این مسئله مادر رو یک سوم کل مال رو نمیدند، بلکه یک سوم باقی مانده رو بهش میدند. خودش مثالا رو توضیح میده. فالمسئله الاولى من سته، مسئله اول یعنی زوج و ام و اب زمانی که با هم قرار بگیرند، مسئله چقدر میشه؟ از 6 میشه. مسئله از چند میشه؟ از 6 میشه. لزوجی النصف. چرا از 6 میشه؟ به خاطر اینکه یک دوم داریم و یک سوم، دو سه تا با هم میشه 6 تا. بعدن البته اینو رو میخونید که چرا این اصل مسئله رو چطوری در میارن، بعدن خواهیم خواند. ولی اینجا از 6 میشه. زوج نصف که گیر زوج بیاد که همون یک دوم هست، یک دوم تقسیم بر 6 میشه چند؟ 3. 3 تا میرن برای کی؟ برای شوهر. میمونه 3 تا دیگه. اینجا ما از 3 تا دیگه یک سومو به مادر میدیم. خب از 3 تا یک سوم بهش میدیم، چند تا گیرش میاد؟ یکی دیگه. 3 تا باقی موند. 3 تا رو شوهر برد. از 3 تا ما به زن و یک سوم بدیم، چند تا؟ یک. یکی رو میبره زن، چی؟ مادر. و دوتا رو میبره کی؟ پدر. ولی الام ثلث الباقی واحد. برای مادر یک سوم باقی مانده گیر میاد که همون یک تا هست، و الباقی که و باقی مانده که اثنان دوتا باشن برای کی هستن؟ للاب. این شد مسئله اول. اما والمسئله الثانیه، در مسئله دوم، یعنی زمانی که شوهر بمیرد زنی داشته باشد و مادر و پدر، اینجا چی میشه؟ مسئله رو از یک چهارم میگیریم، یعنی مخرج سهمیه همسر که یک چهارم هست. زوجه یک چهارم رو که ببره چند گیرش میاد؟ یک گیرش. سه تای دیگه باقی میمونه. مسئله از چهار تا بود. از چند تا بود؟ چهار. یکی رو زن برد، سه تای دیگه باقی موند. ولی الام ثلث الباقی. مادر یک سوم باقی مانده رو میبره. الان سه تا باقی مونده. چند تا باقی موند؟ یکی رو که همسر برد، سه تا باقی موند. از اینا که یک سوم ببره چند گیرش میاد؟ یک. ولی الام ثلث الباقی واحد. برای مادر یک سوم باقی مانده که یکی هست، و الباقی که اثنان للاب. باقی مانده که دوتا باشن مارا کی هستن؟ مال پدر هستن. اما اگر از کل مال می اومدیم و مادر رو یک سوم می دادیم، سهمیش از پدر چی می شد؟ بیشتر می شد سهمیه مادر. فالمسئله و انما سمیت بالعمریتین. چرا این دو مسئله رو عمریتین میگن؟ لان اول من قضا بهما عمر بن الخطاب. زیرا اولین کسی که این قضاوتو کرده در این مسئله عمر خطاب رضی الله عنه بوده است. و وافقه على ذلك جمهور الصحابه والائمه. و موافقت کردند با او در این مسئله جمهور صحابه و ائمه. و قد دل القرآن على ذلك بطريق الاشاره. قرآن کریم به طریق اشاره بر این مسئله دلالت دارد. حيث جعل الله للأم ثلث المال اذا فردت به مع الاب. جایی که قرار داده است الله متعال برای مادر یک سوم مال را زمانی که با پدر تنها شود. فكذلك ينبغي، همچنین شایسته است، اذا فردت معه ببعض الباء ان يكون لها ثلث من فرد به مما بقي بعد فرد زوجین. همچنین شایسته است زمانی که مادر تنها شد در باقی مانده مال با پدر، شایسته است که یک سوم مال بعد از این که زوجین سهمیشون رو بردن گیر مادر بیاد. و هذا ایضا قیاس قاعده الفرائض. و این بر اساس قیاس قاعده فرائض هم میاد. فان كل ذكر و انصا من جنس اذا كان في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الانثيين او على سوا. قاعده فرضی اینو میگه، میگه هرگاه مرد و زنی از یک جنس، یعنی مثلا فرزند بودن یا فرزند پسر بودن از یک جنس، میگه هر زن و مرد زمانی که از یک جنس بودن و در یک درجه بودند، مرد دو برابر چی رو میبره؟ زن رو میبره. این قاعده چیه؟ میراثیه. او علا سوا، یا حداقل با هم مساوی میبرن. ولو اعطینا الام الثلث کاملا فی الامریتین، اگر ما بیاییم مادر رو یک سوم کاملا بهش بدیم در مسئله امریتین، لختلت هذه القاعده، اون موقع خلل پیش میاد در این قاعده. ولذا لو کان بدل لو كان بدل الأبي جد ولذا لو كان بدل الأبي جد في الأمريتين نه لكان للأمي الثلث كاملا. اگر به جای پدر، اینجا یک مسئله مهمی رو مطرح میکنه. خب ما قبلا یاد گرفتیم که جد همون جای کی رو میگیره؟ پدر رو. حالا در عمریتین اگر به جای پدر، پدر بزرگ باشه، آیا باز هم ما میاییم سهمیه مادر رو کم میکنیم؟ ابتدا شوهر یا زن رو سهمیه شو میدیم، بعدا با یک سوم و باقی رو به مادر میدیم؟ یا نه اینجا دیگه چون پدر بزرگند و مادر نزدیکتره، یک سوم کل رو بهش میدیم؟ اینجا دیگه یک سوم کل رو به مادر میدیم، دیگه یک سوم باقی رو به مادر اینجا نمیدیم. بله نزدیکتره به میته، اون بین پدر بزرگ، بین میت و پدر بزرگ فاصله هست، ولی بین مادر و میت فاصله ای نیست. میگه و اگر چنانچه به جای پدر بزرگ باشد در مسئله عمریتین، اون موقع مادر یک سوم رو کاملا میبره، لانها اقرب منه، چون مادر نزدیکتر به پدر بزرگ هست. فلا یزاحمها فی کامل حقها، پدر بزرگ مزاحمت نمیکنه در این که مادر حق کامل شو ببره. مثال هایی رو میاره در حالات مختلف مادر، اینا خیلی جالبن، این مثال ها رو باید یاد گرفت. امثله احوال الام، مثال هایی برای حالات مادر. یک، هلک هالکن ان ام و اب، فوت کرده شخصی مادر دارد و پدر. للام الثلث، مادر اینجا یک سوم میبره تو شرایطو داره. والباقی للاب، و باقی مانده برای کی هستن؟ برای پدر. دو، هلک هالکن ان ام و اب، فوت کرده شخصی مادر دارد و پسر. اینجا دیگه مادر چقدر میبره؟ فرع وارث هست، اینجا یک شیشم میبره. للامی از سدس، مادر یک شیشم میبره. لوجود الفرع الوارث، به خاطر وجود فرع وارث. و الباقی للابن، باقی مانده رو پسر میبره. سه، هلک هالکن عن ام و اخوینی لاب، فوت کرده شخصی مادر دارد و دو تا برادر پدری. اینجا به خاطر که دو برادر داره، مادر یک شیشم میبره. قبلا گفتیم مادر در دو حالت یک شیشم میبره دیگه، نه؟ زمانی که میت فرع وارث داشته باشه یا برادر خواهر. پس اینجا مادر یک شیشم میبره به خاطر اینکه تعدادی از اخوه وجود دارن و باقی مانده اخوین میشن، لاره دو برادر میشن. چار، هلک حال کن ان ام و اخوینی و اب، فوت کرده شخصی مادر داره، دو برادر داره و پدر داره. للام السدس، مادر اینجا چقدر میبره؟ یک شیشم، به خاطر این که تعدادی از اخوه هستن و باقی مانده برای پدره. اخوان که دیگه محجوب میشن به وسیله پدر. این شد از میراث مادر. میراث الابی، یریث الاب، پدر سه حالت داره. ارث میبرد پدر، اما بالفرض یا از راه فرض، و اما بالتعصیب یا از راه عصبه، و اما بالفرض و التعصیب معا یا از راه فرض و عصبه همزمان. یعنی قسمتی از مالو فرزن میبره، باقی مانده رو عصبتن میبره. بله، حالا میخونیم امثلهشو، حالاتشو میاره. فیارثو بالفرض فقط اذا کان، چه زمان فقط فرض میبره؟ فیارثو بالفرض فقط اذا کان المیت ذکر وارث من الفروع، پدر فقط فرضو میبره زمانی که میت وارث فرع مذکری داشته باشه. شخص فوت کرده، یک پسر داره، پدر هم داره، اینجا پدر فقط فرض میبره که همون یک شیشم هست. و فرض هو سدس، فرض پدر یک شیشم هست. فرض پدر، اگر اینجا میت دختر داشت، پدر هم عصبه میبرد و هم یک شیشم، ولی حالا که پسر داره فقط یک شیشم میبره. و زمانی که دوتا رو نداشته باشه، عصبه خالی میشه، عصبه میشه. و بله، و فرضه السدس لقوله تعالی، فرض پدر یک شیشم است به دلیل قول الله متعال، ولی ابویه لکل منهما السدس، برای پدر و مادر هر یک از اون دوتا چقدر هست؟ مما ترک، از آنچه که میت ترک کند، ان کان له ولد، اگر ولد داشت. فان لم یکن له ولد، اگر ولد نداشت، خود داستان متفاوته. ولقول النبی صلی الله علیه و سلم، بدلیل قول پیامبر صلی الله علیه و سلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر، الحق کنید فرائض رو به اهلشان، هر آنچه باقی ماند پس برای اولاترین مرد مذکر هست. فاذا اخذ الاب فرضه، وقتی که پدر سهمش رو گرفت، کان الباقی لاولى رجل ذكر، باقی مانده برای اولاترین مرد مذکر هست. و ذکر الفروع اولى بالتعصيب من الاب، و مذکر فروع اولاتر هست در عصبه بودن از پدر، کما یعطی انشاءالله ما بودتر که در بحث عصبه ها انشاءالله خواهد آمد. و یرثو به، پس پدر یک ششمو می برد زمانی که فرع وارث باشه. و یرثو به تعصیب، و از راه عصبگی ارث می برد فقط زمانی که پس فرع وارث مذکر داشت میت، پدر یک ششمو فقط می برد. الان می خونیم که چه زمان عصبه هست فقط، و از راه عصبگی فقط ارث می برد و یرث به تعصیب فقط. اذا لم يكن للمیت فرع وارث، زمانی که میت فرع وارث نداشته باشد. فإن لم يكن له ولد، اگر ولد نداشت، حالا چه مذکر چه مؤنث، و وارثه ابواه فلأمه الثلث، و پدر و مادر از اون ارث بردن، اون موقع مادر یک ششم می برد. ففرض للأمي ولم يفرض للأب، اینجا برای مادر بل یک سوم، فلأمه الثلث، یک سوم برای مادره. میگه ففرض للأم ولم يفرض للأب، اینجا برای مادر سهم تعیین کرد و برای پدر تعیین نکرد. فدل على انه يرث في هذا الحال بالتعصيب فقط، دلالت بر این میکنه که پدر در این حالت، یعنی زمانی که ولد نداشته باشه میت، فقط از راه عصبگی ارث میبرد. و حالت سوم پدر، و يرث بالفرض والتعصيب اذا كان للميت فرع وارث من الاناث فقط، و ارث میبرد با فرض و عصبگی زمانی که میت فرع وارث مؤنث داشته باشد فقط. لما سبق من الايه والحديث، بدليل آیات و احادیثی که رد شدند. والاب هنا اولى رجل ذكر، و در این حالت پدر اولاترین مرد مذکر هست. فیکون الباقی له بالتعصیب، پس باقی مانده رو میبره پدر. امثله و احوال الاب، مثال هایی برای حالات پدر. یک، هلک هالکن ان اب و ام، فوت کرده شخصی، پدر دارد و چی؟ پسر. للابی از سدس فرزند، اینجا پدر فقط یک ششم فرزند میبره. لوجود ذکر وارث من الفروق، به خاطر اینکه فرع وارث مذکر وجود داره. والباقی للابن، باقی مانده رو پسر میبره. و میراث الاب هنا بالفرض فقط، میراث پدر در این مسئله فقط در راه فرض هست. دو، هلک هالکن عن ام و اب، للام الثلث، فوت کرده از شخصی، مادر دارد و پدر، مادر که یک سوم میبره لوجود شروطش، چون شروطو داره. والباقی للاب، باقی مانده برای پدرن، لعدم الفرع الوارث، چون اینجا پدر میت فرع وارث نداره. و میراث هنا بالتعصیب فقط، در این مثال فقط راه عصبگی ارث میورد. سه، هلک هالکن عن بنت و ابن، شخصی فوت کرده است، یک دختر دارد و اب و یک پدر دارد. للبنتی النصف، دختر چون تنهاست یک دومو میبرد. و للاب السدس فرزند، و پدر یک ششمو فرزند میبره. باقی مانده رو تعصیبا، و الباقی تعصیبا، باقی مانده رو راه عصبه بودن. لوجود انثا وارثه من الفروع، چون اینجا دختر داره میت، فرع وارث مؤنثی داره. و میراث الاب هنا بالفرض والتعصيب، و میراث پدر در اینجا از راه فرض و تعصیب هست. اگر وقت هست تا ادامه بدیم. وقت چطور است؟ نه، جدو میگذاریم، یعنی میریم جلوتر، جدو برای بعدن میگذاریم، جدو که امروز نمیشه خون، خیلی طولانیه. بریم یا نه اکتفا کنیم تا اینجای کار؟ خب خلاص خلاص.